श्री रे बेंस जी से लिखा गया और श्री विदूषक जी से हिंदी में अनुवाद किया गया। यह पुस्तक का नाम लुई पाश्चर। पहला भाग। सैकड़ों सालों से लोगों को सूक्ष्म जीवों जीवाणुओं के बारे में पता था, पर 19वीं शताब्दी के प्रसिद्ध वैज्ञानिक लुई पाश्चर ने पहली बार इंसानों पर जीवाणुओं के असर के बारे में पता लगाया। लुई पाश्चर ने जीवाणुओं से पैदा हुई कुछ घातक बीमारियों को पहचाना। अपने शोध और खोजों से पाश्चर ने पहली बार विज्ञान की एक नई शाखा की शुरुआत की, जिसका नाम था माइक्रोबायोलॉजी। लुई पाश्चर का जन्म 27 दिसंबर 1822 को फ्रांस के शहर डोले में हुआ। उनके पिता जीन जोसेफ पाश्चर भेड़ और जानवरों की खालों से सुंदर चमड़ा बनाने का काम करते थे। लुई के जन्म के तुरंत बाद उनका परिवार पास के शहर अबेइस में जाकर बस गया। यह शहर क्वीसांस नदी के तट पर बसा था। 6 साल की उम्र में लुई ने स्थानीय स्कूल में जाना शुरू किया। वो एक बहुत मेहनती और गंभीर छात्र था, पर उसके शिक्षक उसे किसी भी रूप में विशेष नहीं मानते थे। असल में कुछ टीचर लुई को मंदबुद्धि का छात्र मानते थे। यह बात सच थी कि लुई अपना काम बहुत धीमी गति से करता था, पर उसके काम में कोई गलती नहीं होती थी। उसका काम एकदम आदर्श होता है। उसका लिखा हर एक अक्षर और अंक सुंदर और साफ होता था। जल्द ही लुई ने चित्रकारी में अपनी प्रतिभा दिखाई। लुई हर एक चीज को बहुत ध्यान से देखता, उनका अध्ययन करता और उनके बारे में पूरी जानकारी हासिल करता था। फिर वो उस पूरी जानकारी को कागज पर उतारता था। उदाहरण के लिए, लुई किसी तितली का चित्र बनाने से पहले उसे उड़ते हुए, पंख मोड़ते हुए और फूलों से रस चूसते हुए देखता। फिर अंत में जब वो तितली का चित्र बनाता तो उसका हर एक विवरण असली तितली से बिल्कुल मेल खाता। स्कूल के छात्रकाल में ध्यान से अध्ययन करने की कुशलता ने बाद में पाश्चर की ज़िंदगी में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाया। बड़े होने के बाद पाश्चर ने इस कुशलता का बखूबी इस्तेमाल किया। वो छोटी चीज़ों को अपने सूक्ष्मदर्शी से देखता, फिर उनकी बारीकियों का कागज पर उम्दा चित्र बनाता था। इसीलिए वैज्ञानिक आज भी पाश्चर द्वारा बनाए खमीर, फफूंद और अन्य छोटे जीवाणुओं के चित्रों को आसानी से पहचान पाते हैं।